winylową. No bo jak wiadomo, właśnie w tamtym okresie z majorsi, zespoły rockowe, muzyka pop właściwie na płytach winylowych nie była publikowana. No a dzięki takim kolektywom jak Jazzanova właśnie winyl po prostu przetrwał. In Between, to rzecz jasna, o tym albumie wspominałem, to debiut tego niemieckiego kolektywu. No i trudno, żeby nie zabrzmiał w dzisiejszym wydaniu Potrójnego Pasma.

ladies and gentlemen, it is start time. Are you ready for start time? Tak brzmi Flu na płycie Influence, dosyć świeżym wydawnictwem. No a sam zespół działa sobie w Krakowie. Tworzy go Marcin Przeplasko, a.k.a. DJ Plasz, Piotr Bolanowski, a.k.a. Bolan, Grzegorz Sipiora oraz Damian Niewiński. No i tych przecięć na samej płycie słychać naprawdę sporo. Przecięć tworzonych przy pomocy instrumentów klawiszowych, przy pomocy basu, perkusji, padów perkusyjnych, gramofonów, co było, myślę, słychać. No i do tego wszystkiego samplera. Dużo, dużo energii. Myślę, że każdy może sobie wybrać coś, co najbardziej przypadnie właśnie z tej płyty, no bo tych stylistyk jest tam sporo. Jak wspomniałem, trochę się kręci wokół rapu i hip-hopu. To raczej zostawiam na boku, przynajmniej dziś. Bardziej szukam tego czegoś, co wpisze się w naszą dzisiejszą audycję, w nasze dzisiejsze spotkanie, czyli przecięć elektroniczno-jazzowych. No to Flu. Tak przedstawia się utwór zatytułowany Miami, a jest to jeden z 13 kawałków, z 13 nagrań składających się na płytę Influence krakowskiego zespołu Flu. Na klawiszach Bolan, na perkusji Damian Niewiński, bas elektryczny to Grzegorz Sipiora i saksofon Olaf Węgier. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. W którym przenosimy się teraz za wielką wodę i trochę też w czasie, cofamy się w czasie. A to dlatego, że chcę przywołać muzykę dżentelmena, od którego rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli mistrza Herbiego Hancocka, który no właśnie w pewnym elektrycznym i elektronicznym okresie swojej działalności wydał kapitalną płytę Future to Future, na której podobnie jak na albumie Future Shock słychać również skrecze. What's your number? Do you know? Don't you think that it's time to wake up from your slumber? This is to be told. Look into the stars. The essence of our souls. This is who we are. Slumber. Don't sleep on this. I hope I don't sound superstitious. This is to be told. Look into the stars. The essence of our souls. This is who we are. Thank you. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. If they become harsh or flat, the speaker's high frequency response is peaky or distorted. Hey yo, what's up? This is Rob Swift. And I'm chillin' with Harris. You know what I'm saying? I can't forget Bill making that music connection with my people. Weak people, weak people, weak people, weak people. We have something here. We have something here. Hip. We have something here. Hip. We have something here. Hip. We have something here. We have something hip that we want to present to you. You've been listening to our music. I'd like to say that we mentioned a moment ago that we're interested in... Thank you.